الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم زما عزت مند او حاضرین او مسلمانانو ورونو مخکې جمعه باندې دا بیان شو چې دا د ذلحجې د میاش ډېر مبارک میاش ده او د دې دا اولنې لس ورځې ډېر بهتري دي د تمام کال ورځې د دې ورځو مقابله نشي کولای او نبی علیہ الصلات والسلام خپل امت مسلمتا پدې کې د عبادت او د ذکر او اذکار طرف ته ترغیب ورکړي زیات چې پدې کې امت سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله دا کلمات وایي دارنګ دا پدې کې د عرفی رز را روانه د داغې په ورځ باندې روزا چې یو مسلمان مؤمنونی سي نو د دوو کالو ګناهونه په الله معاف کړي یو د تیر شوی او یو د را روان او په دې کې د قربانای دا عملم ده د دیو جنا دا دواړه د مسلمانانو د پاره عید الاضحی او عید الفطر د خوشحالی ورځې دي خو په دې کې خوشحالی وسرنګ موږ او تاسو مناوو کما طریقه چې موږ او تاسو لا شریعت مطهره اخرا دا څنګه چې زمونږه اخترونه مناول لکه د غیر قومونو غوندي شي غیر قومونو مزام د پاره د خوشحالی مناول سره زی جوړ کړي خو پای کې د خپل خواهش مطابق استعمالي زمونږه مناکثر مسلمانانو دا طریقه ده چې څومره فسق او فجور بدعات او د الله او د الله د رسول نافرمانی وي نو غموږ د اختر ورځو تراجب وکړو. پدې کې خلک جواریا نه کوي فسق او فجور کوي. بعض خلک به طریقي ګرځي او د شریعت مخالفت کوي. نور ډېر بدعات او رسوماتي چې د اختر ورځو لمونږ آغا سکړي را جمع کړي وي. دیو جن د اختر ورځ کوړو کې دیو کلوي د مسلمانانو د خوشحالي روز ده. خدای کی خوشحالی هغه خوشحالی ده کما چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په خپل سیرت مبارکه سره موږ ته سره خولې دی. ورځو کې ذکر او اذکار کول د دې روزی نیول د کی تلاوت کول نور نیک کارونه چې موږ د ارزي په دې باندې مزین کو. اکثر داسیوی پر رسمون رواجونو بانے در رمضان اغا آخر عشرم زمون نتیر شی او دا لس رزم تیر شی بائی کی دوڑو کی اختر تیارے وی او بس عبادات اللہ سکسم نی کسما کسم رواجونو جوڑکڑی خلق باز خلق دا اختر پر رزمانے دلور او دخور دا پارب پر شریعت کی پر میراث کے برخر باز علاقوں کی بس دا رواج دے چې د اختر پر ورځ لکه ماشومان سړی غلی نلور خور له سپلی سمټیایو لیږي او یو پس دا لور خور د خلاصي ګوتې نه پیږي په خبر باندې د لور خور باقاعده په میراث کې برخه په دغه معمولی غونتی پلو او مټیایي دا غي حق ادا کیږي نه. بعض خلک پدې کې داوی چې نور فسق فجور را جمع کوي اوس ګوره دا یاد لري د الله بندگان باز عمل والوي اوس ټول د رواج دور زمو جوړ دي. مونږه ودونه می نو نیک د نیک سره د واده کارونه باندې بي ځای پیسې ولګي دا الله بندگانو دا په کارونه د واده پیسې لګول دا اسراف دی. او څومره چې ځان له مالدار وای ناو کی غرور او تکبر لس لس شل شل 50 روپۍ په یو کارت باندې لګي. اسلام طریقې سره خود دعوت دا طریقه دا اول خدا دعوت دینا دا کمی ولیمی چې ودونو کې موږ ورکو نو دا دعوت نه ده بلکې دې ته شر و طعام جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي وای ناکار طعام طعام د ولیمی نه چې ورته مالدار را بلی او غریب اړو دعوت نه ورکه. دا زموږ تجربه ده او دا شرمول په نیت نو ام په دې نیت وام چې موږ تاسو یقینو کوي چې دې ملک سمر ودی نه پاغره امام ناروي پیګه سمر باندې ادا امامان غریبانان بیا موږ له د ولاړی کی کالب ور کوي او غرور او تکبر وکای لیکن ایمان سره ووري د الله کور کې ناشوی دا په ولاړی کی کالې چې ور کوي دا لکونه چې په ولیمو لګی په اغرز د امام غریب ناروي پیګه په خبره باندې نبی علیہ السلام آغا دا ولیمی دعوت تا شر و طعام ویلی چی غریب مسکین تی شڑی او مالدار ورطرہ ولی دا کادونو مادونو ملی گئے. اسلام کی خدا طریقہ دا دعوت ورکے لال بشی بل مسلمان لبوئے سوک بولی گئے خپل بلار شی جتا لدعوت تی تاصل قرآن شریف حیات تیو پیسک چا بیزایا و لگولا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین. الله وی بیزای چې مال لګی دا د شیطان دونه انن خدا طریقہ مشهمه چې طالبی کول ابتدایي کال زما د طالبای نیو کس وادو نو د واده کارونه حساب کړو زمغه استاد او غزان شریف یو لوې خپل شکر دا اسراف کړي دا اسراف کړي نن خدا سي وعده ني جګه کې بخاډ ني لکونا زرګونو روپۍ پاغه کارونه باندې ولګي. باز خلک داسیم کوي بیا په اختر کې کارونه لې او بازی کارونه تصویرونو والوی دا دا تصویرونو کارونه مادونه یاد اگر شان کارونه اسلامی طریقه نگا او نه اسلام مو موتاسو لداوی لی چه تر دی پابند دی چه اختر را روان دی استاو سمر رشتدار و دوستان دی نو طولو لبدا اختر مبارکی لیگی پیگه پا خبر وان پا دی که مو موتاسو لاغ سیزون خپلول پا کار دی کم چه شریعت متوحرا مو موتاسو لداغی حکم کرده شریعت متوحرہ مونږ او تاسو لداغي حکم کړي او دې کې دا تکلفات هم نشګنې چې اختر دې او خامخا یو سړی به دروغ وي ټګي به کوي دوکه به کوي خو بچول او کور د پاره باندې ونوي جامې راړي. اکثر خلک پدی مصیبت کی وینو مس پټه وی نہ ذکر لسمیږي چې اختر را روان دی او دې کې خو ضروری ده چې پیزار بم نه وی د زنانو او د ناری رو جامې بم نه وی داغی لپاره قسمه قسم تکلفات کیږي نو باغی سبب اخیر عشر د رمضان مونږ نه تباشي او د اخیر عشر د دې زمونږ نه زایش اعلان کدا خو د غټي د مهنت رزوي تا استمخ کی جمعه کې تیر شول چې د کال ټول ورځې د دې ورځو مقابله نشي کوله چې دې کې موږ او تاسو د دغه فضولیات د رسم او رواج په زیبانی د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم طریقو ته متوجه شو او قربانی کې جنو دا موږ او تاسو له حضور سبب د پخوانی قوم را یادې ټول امتونو کې ګور قربانی و قربانی کول بیا قربانی قبل دل داد مقبولیت عند الله علامه را ابتدا کی چکل آدم علیہ السلام غدو بچی پیدا شو حابیل او قابیل نو دا غید جگڑی د فیصله د پار قربانی مقرر شو قرآن شریف کی اللہ سورہ مائدہ کی آدم علیہ السلام دا غدو بچو ذکر کرے فرمائی اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دا آدم علیہ السلام دو بچو قربانی پیش کرے وا د یو قبول شوا او د بل قبول نشوا ا د چا چې نو قبول شوی هغه رور له غوسه شو ویزه بتا وجنم تا بقتلو ناغور ته ما سل وجنی استاد قربانی په نه قبلې دو کې زما ساسر خو نشتا بلکې قانوني خداوندی دان دے انما يتقبل الله من المتقين الله د متقیانو قربانی قبلې د چا عمل چې د الله په حضور کې قبلي ګدا د تقوا عمل دیو جن باز علماء د دې آیات په تفسیر کې لیکلي وای کوم لپته ولګي چې زموږ په دې ژوندۍ کې زموږ یو عمل الله قبول کړي دا موږ لړې لوي خوشاله خبره زکه عمل قبل دل د دغه کون کې د تقوا علامه انما يتقبل الله من المتقين چې چا کې تقواوی خوف الهي وي نو دا غي اعمال الله په دربار کې قبول کړي دیو جن موږ تاسو ته د قران حکم دار چې رب العالمین فرمایي سوره حج کې لینا الله لحومها ولا دماؤها الله وايي د قربانای غوخي ویني ما ته نه راسي زه د قربانای په غوخو وینو سکم ولکن یناله التقوا منکم الله د هر مؤمن مسلمان نارینه زنانه اخلاص تبوري دا غزله تبوري زله باندې فیصله کیږي زما عزت دیو جن دا اعمال سره چې اخلاص وي او پائے کی زما عزت مندو دا الله رضا مقصد وي ځکه انسان نه انسان جوړیږي د شریعت په احکامات باندې ایو عالم وخت می کتاب کتو او بزرگ نه چاته پوسو کو وی انسانیت سره وای نن کفار مسلمانان ټول و انسانیت انسانیت احنس ابن قیس رحمه اللہ نے چاہتا پوچھو کو چھے انسانیت سلوئے آغا سلور خبری ذکر کی دا سیدی اللہ مونگو تاسو کم راوئے ویدہ سلور خبری چی چاکی موجود وی نو دتا انسان وی دے دے انسانیت پر طریقہ دے یہ ویدہ ذکر کا چھے سرد مال او دولت نچر سور سرڈیر دی خوب دکی توازو و عاجزی دا پہ گئی بخبر مالم ډیر دی بنگلیم ډیر دی نوکرانم ډیر دی خو پد کی توازو او عاجزی ده توازو د پکی عاجزی ده پکی ویدو یو صفت دا او دویم صفت دا ده سره د قدرت او طاقت نه چې د انتقام غستې شي خو مافي کوي پی گئی په خبر وانه وسو طاقت اشتا او چا ور سره ظلم زیاته کړي د انتقام غستې شي په انتقام قادر ده خو معفول کئی معفول کئی او درم صفت ویدار خیر خیرات صدقہ ور کئی خو مقصد سے احسان نہ لے چی غطا بس ہواوی جی ما خدر صدقہ دا کڑی ما دا کڑی خیر خیرات ور کئی ور کڑکئی خپل خپلوان و غریبانان ہوتا خو احسان داغا مقصد نہ لے لکه د مؤمنانو په صفاتو کې ذکر کړي چې خیر خیرات ورکوي خوشوي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وای دا خیر خیرات درکو خوستاسو سو بدلا تر دې چې په خله شکر ادا کول مو مقصد نه دی او سلور ما خبره دا ذکر کړي چې په دې باندې انسان نه انسان جوړيږي انسان نه په دې باندې انسان جوړيږي چې کله ورته غصه راشي نو غصه دباو کی داغه بالمقابل احسان کړي زمای عزت مند دي اراروانه قربانای کی ملا بزم او استادو اخلاص ته ګوري او دا قربانی کول او د قربانای قبل دل دا د مقبولیت او د تقوا علامت د الله رب العزت په نسبانه د رب العالمین په نيزه او حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای دا اختر په ورځ باندې د مسلمان بنی آدم په اعمالو کې د دین لوی عمل نشتا چې دی وی نه دی قربانی وکي او راغلی چې دا وینه لازمه کې تنی رسیدلی چې کله اخلاص وی د الله په نسبانه قبول شي دارنګه حدیث پاک کې راغلی یو مسلمان ذبح کوي قربانی کوي نو د هر ویخت په مقابله کې عبادت نیکی ملاوي ورته یو حیوان هغه ویخت کې یو سړی شمیرل غاړي نو څومره وخت به پاغي وټکي څومره ویخت چې دی یو حیوان په بدن دی د هر ویخت په مقابله کې الله بدغه قربانی کو انکی تا اجر ور کوي بدله ورته ور کوي دیو جنا حدیث پاک کې راغلی وای خپه اخلاص یو کوي خپه اخلاص یو کوي او الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی څومره چې بهترین او سرب او خسار وې دې نو دومره په اجر او ثواب ډېر دی علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی چې مونږ ته نبی علیہ السلام وی د قربانی د سار او سترګو لګورې خپل لګورې اندامونو لګورې ځکه دا ته د الله د پاره ورکه نو د الله د پاره به بهتر نه بهتر شي سکے ویلن تنارو البر حتا تنفقو مما تحبون تاسو د نیکۍ په میدان کې د کمال درجه د ترغیر سي دې نشي چې محبوب ترین شی مو قرباني کړي نه دی وجه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم اکثر په ګډ قرباني کړي یو خدان له قرباني چی وی کی یو وجه داب وی کسړی نیت ګډ وډ وی یا مال ګډ وډ وی نو صرف خپل شی زایش او کتا سره په کشپګ مرګریم دیو پیسې دی حرام دی او نیت دی ګډ وډ دی نظام سره شپګ وارم سره غرق کی او اکثر د موجوده معاشره سره چې نیکان مرګری نی نظام ځان له قرباني به تر سید الکائنات صلی الله علیه وسلم اکثر په ګډ قرباني کړي او هغه کوم داو خکرور ګډانو او دارنګي خسار بسار وګډانو څومره چې بهترین ساروي دیو جنا اهل علم لیکلي وای ک یو مثال په تور سرب ساروي وي او قیمتي دي او خمزیدار دي او جو سړي قرباني کو نداغي پزې کدودا سے بیکار او کمزوري قرباني کی غد دو اجر دیو لنرسي دا غد وو اجر دیو لنرسي نو قیمتي شي قیمتی شی زمای عزت مند شډیر غوخه والو اگر چې غوخه پدې کې مقصد نه ده خوراک پدې کې مقصد نه ده خوراک پدې کې مقصد نه قربانای کې مقصد څه ده وینت ویو لکه تاسو ګورې حاجیان په لکونو قربانایو کې نزنې وخی دفن کې نو بازه غیر مسلمه یا بازه ناپو مسلمان اعتراض کوي چې دا مال ضایع کول نو علماء لیکلي اصل کې دا ناپو هی د وجنه اعتراض راځي په قربانای کې مقصد دې عراق عراقۃ الدم وینت ویو هغه وینه وشو خوراک مقصد نه لري بس د الله رب العزت غرضا مقصد دې الله ویلي چې زه دې په وینو او دې په غوخ سکو زستا سود زړونو اخلاص ته ګور رب العالمین د زړونو اخلاص ته ګوري په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو چې حلال مال وی خکل ساروي وی او قربانی سړیو کې حکم نارینه او زنانه مالدار دې قربانی کوي نو ایده پارا مستحب او مسنون دام دی حدیث پاک د مسلم شریف او مشکات شریف کی راغلی چې کم نارینه زنانه د قربانی اراده لري نو دامیا شروع کیږي نو د قربانی د کولو پوره بده نو کو نو خپل وخت نه کټ کړي یو خبر ګیر کټ کول نه غور و حرام و ناروا دی په خبره باندې ګیر کټ کول او پرې کول خو حرام دی او ناروا دین مثال په تور سنت غسل یا اوسه سر خړای یا نکونالی. نو کما ناریناو زنانا چه ده قربانی اراده لري نو دای با ده خپل نکونو ده ویختونا نکت که تردی چه کلا قربانیو کی نو بیا ده خپل نکونا او خپل ویخت کت کی. نام یو مستقل مستحب تری کلا چه مسلمانان ده احتمامو کی دارنگی دی روزو کی لکمخ کی جمعہ کی در لتیرو دا هر ورز روجی ثواب دی یو کال کال دو روجو مرره او دا رفی دا ورزی دا روجو ثواب اغد دا دو کالو گناہونا پی اللہ رب العزت معاف کئی دا دو کالو گناہونا پی اللہ رب العزت معاف کئی. ندی که زمائی ذات مندو چی منگو تاسو ذکر اسکار تا دی تر متوجیشو دارنگی تکبیرات را روان دی چی اغا تکبیرات منگو تاسو ازدکو دا عرفی دا ورزینا لکه بل رز اختر وی دا عرفی رز نهم ورز وی نو دا عرفی دا ورزی دا سبا دا مزنا دا ذلحجی دا دیار لسم ورزی دا مازیگر پوری تکبیرات وی لکی دا درویش منزونا جوڑی گی فتوه پا دیر دا عرفی دا ورزی دا سبا دا مزنا تکبیرون شوروشی نو د ذلحجې دیار لسم تاریخ مازیګر پورې دا تکبیرونه ویل کی دا یو ځل پتی زویل نارینه د پاره واجب دی خدا ستی زبم می چت به انتها ته زواس کې او دا سی پکلار ابم نی چتی لو اور یو بل واو نری جهر دیته وای چتا سره خوا کی مرګره واو او تکبیرات دادی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا بناری دا پتیز آواز بانی دا هر فرض موس پس یو زلوی او دا اختر دا موس پس ان فتوه دانا چی یو زلوی او فتوه پدیده چی زنانا با کور کی وی خوپکلار آواز زنانا با پکورونو کی دا تکبیرات وی خوپکلار آوی وی او دا فتوه دا زمون پا مذہب حنفی کی چکی او سڑی د جمع مزوکونو جمع پسی بم تکبیرات وای خو کسه د عذر د وجه نه یو سړی د جمع نه پاتې شو ځان لمس کوي نو ځان لمس کوون کې بم تکبیر وای وای گئی په خبره باندې ځان لمس کوون کې بم سکه تکبیر وای او کوشش دا وی ک امام نزنی وخیر شیا مقتدین بل نهیر شي نو چې یو وای نو نور له مرایات کی نو یو ځل تکبیر پته زویل نامسنونه طریقه او دا تکبیرات چې د اختر مز لزی نو پور کی اختر کی بدو تکبیرونه یا نور ذکر بکه خو پکلار بکه او دلوی اختر پورز بانی مسنون طریقه دا چې اوسړې د کور نروزی نو دا تکبیرات په پتی زتی زوی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد جهر بکای پتی زتی زوی وی او عیدګال بزید اختر د مزیلا او بیا چې واپس راځي لار دې بدلک لار دے بدل کی او بیا دے پتی زتی زوی پتی زتی زوی زکر آم السلام مخیم در لتی روا دا اختر موس پا جماعت کی کول دا دا سنتو نخلاف تے علماء علی کلی زمونگ دا فکر حنفیم دا مسئلہ عیدگات و تل سنت موکد دے نبی علیہ السلام لس کال مدینہ منورہ کی تیر کری او پلس کالو کی صرف علماء لیکلی چې یو ځل د وزر د وجنه وای موز د اختر په جمعات کې شوه باقی بار وته علماء لیکلی چې دا یو ځل هم پوره ثابت نه ده. دا حدیث د ابو داود شریف ده چې یو ځل د وزر د وجنه په مسجد نبوي کې موز کړو خدای غي بارک علماء لیکلی بذل المجهود کې علامه خلیل احمد سهارنپوری رحم الله وای چې دا حدیث منکر ده او ضعیف ده ثابت نه ده. نو یو ځل احادیثو کې راغلی مشکا شریف کې لري دوه زر دوجې نکړې خو علما لیکلي دغه حدیث هم ثابت نه. نو د اختر د موز د پارا بار صحرا او میدان ته وتل دا سدي سنت موکده دي کچا ته سوزر نه وي او بغیر د وزر نه په جمعات کې موز کوي نو موز کیږي خو ګناهګار دي پيږي په خبره ګناهګار دي او دا ضرورت هم قبول ده ضرورت ته وې د اسپیټال ضرورت ته د سکول او د کالج ضرورت ته بیا د زنانو د کالج ضرورت ته بیا د ګراوند او د کھیل د میدان ضرورت ته دا چری چاو نو قومي ستاره چې مونږ له د عیدګاه ضرورت هم نه پيږي په خبره وایي د عیدګاه ضرورت هم ده. دیو جنا دا خبرې دی خپل مشران ولا مخله کوي. هر قوم کې بعضی داسې صفات وي چې عذاب الهی له دعوت ورکړي. دی قوم کې دایو شهدا سي دي چې هغه رضا مرګري راځي دا علما مور او پلار پشان وي خلک ولا شکایتونه کوي تخپل تکالیف ولا ذکر کوي. دا قانون چې کوم دی کې دا په اسرایلو کې منشتہ او دا پا روس کیم نشتا پا امریکا کیم نشتا چه خپل از مکہ دی دا ستا ترگوری تسلیمی خطاب پا کی کور لنے پریزی دا که اسرائیلو کی چا پیدا کو نبیا بزر جرم ورکم پوئی گئی پا خبر بار اسرائیل کافر دی او دا خدای دشمنان دی منگو تاسو مسلمانان دی خوکتاسو گورا اندوانو للاڑای کامریکی للاڑای غٹو غٹو کافر للاڑای خدا شه پکې نشي چې اوسړې وې زمکم ستالا منیم چې ستالا غتو پکې کور نه جوړې جمعات پکې نه جوړې مدرسه پکې نه جوړې او کله مشران راځي مکه نه مولا او زمون قومي روایتونه داسې دي چې د تا بندول شي پیږي په خبره نو کله چې یو قوم مشران داسې شي دی یو قوم نظر ډېر غریبانان داسې دي چې نه بار وشته نه خاوسته کوي بچي و دول غواړي داسې ظلم په معاشره کې چته پیګې په خبره دا ډېر غریبانان چې دی وطن نه تلي او بار ځایونو کې سوي د بازي علاقو دا سکار دي د دې ملک په خلکو کې شرافت ته بازي ځایونو کې پینځه پیرې ځمکه خلکو خرڅه کی پکلي کې ځمکه شتا خو چې جرګرا شي نو جرګتی سي یوم سي ودل وي او زمون قومي روایتونه دادي په اسرائیلو کې دا قانون نشته خو دلته شتا پیګې په خبره وره چې خپل ځمکه دی دا اغا بالمقابل تقسیم ته تسلیمای چې خپل ازم کړه خو ته پکې کور نه جوړې پیګې په خبره باندې ته پکې کور نه جوړې ته پکې جماعت نه جوړې ته پکې مدرسه نه جوړې دی قوم ته داسې مشرانو ضرورت ته چې وای چې الله نه دې بن کړې دا الله رسول نه دې بن کړې یو دا انګریز قانون نه دې بن کړې نو ما ته سو کې چې مسلمان مو پریشانې کې جوړې پیګې په خبره باندې یو مسلمان زمای عزت مند دا مسلمان نه نبی علیہ السلام فرمائے لی بخاری شریف روایت تے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده دا سید الکائنات دا مبارک خلین روتی مسلمان سوک لے مسلمان آگا دے چی دا لاس او دا جبن نور پا امن امان دی بگئی پا برما او دا مجبور بازی کنی والا با یو پٹے بندی پچا بانے نو بازی شیخان یو طرف لب دینداری تسبیح بڑی دیوم قوم سر ٹوپا کرا خلی بگئی پا برما وی دا قوم خبر میں او کمرش نو بیا د جماعت امام ورته وای وای دې شهید دې غسل بنور کې پیګی په خبره وای یو سړی خپل عظمتي نته باندې اول خو پدی جنگ نه پکار خو کته د خپل مال ناغه باندې او مړ شي نو دې مردار دې پیګی په مردار شهید کې دېش و دې ملک خدا سره چې شهید لا وای مړ شو او چې مردار شي غلو وای شهید شو پیګی په خبره وای تاسو ګورئ نه د اخبارونو کې دا مجاهدین مسلمانان رانی سي نکای مرشی وی قتل شو او کدای مقابله کی بل لقد سپی پشان مردار شي نو غل لیکي وی شهیدان شو پیګه خبره وا دا عرض مدا کو لو اصل کی مقصد زما دا مسائل بیانولو د روزه دا اختر دا چې دین پار زما عزت مند مو تاسو توجه دا زدب دا تکبیرات زدب دا بزنانم وی نارینه بم وی او دا ویل واجب دی د فرض مز پسې یا سره ځان لمز کوي د اختر د منځونو پسې او بیا تل سنت طریقہ په جمعات کې مشکول دا د سنت موکده نه خلاف ټول مو او تاسو لدا یو شری ضرورت ته چې مسلمانان داسې وي چې بار صحرا ته وزي او عیدګاه ته په یو لار لړشي په بل راشي دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ دا حضور مو استاد ایمان دے چې مسجد نبوی غونتی جماعت په کوم ځای پیدا شي پیګه په خبره وو دا الله د حبیب غونتی جماعت څخه پیدا کولی شي څوک او پای کې یو مز کم ضعیف روایت کې راغلی یو په 50 ذره ده او صحیح روایت کې راغلی یو مز په 1000 باندې ده مسجد نبوی کې او مسجد نبوی کې زیر ریاض الجنه ده پکې نبی علیہ السلام وی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ وی زما د کور د حجره مبارک نه راوالی تر منبر پورې دا د جنت د باغچو نه یو باغچا ده ویګی په خبره لیکن سید الکائنات ورته هغه پریخه او د اختر د مزد پاره بارو ده دا بس سمو یو رواج چې شروع شي کنه رواج شروع شي امامان هم د خبره لنه تیاری او قوم هم نه تیاری مثال په تور باندې قانون نظم او په میدان بودريګا اعلان کی سید الکائنات خپل مبارک جماعت پریخ ہے اولاد اعلان کی اگر جماعت چغی کی ریاض الجنہ دے علماء لکلی کہ اسڑی ریاض الجنہ کے راغ دا حقیقت بانے حمل لے چہ دغز اللہ دے جنت نرا غستے وی خیر پی گئی خبر دغز اللہ دے جنت نرا غستے نویدگا تا پیو لارتلل او پبل لاربانی واپس راتلل دا مسنون طریقہ دا مسئلہ دا چدا اختا اور پرورز باندې د وز نوخ کی نفل وسوک نه کړي تر دې چې زنانه کور کې مکروه دي نفل ایره پر دا اختر پرورز باندې نفل کول مکروه دي او په عیدګاه کې د وز نوخ کې اورست جمعات کې د وز نوخ کې اورست دواړه مکروه دي او کې اوسړې د عیدګاه او د اختر د وز نو واپس راغې او په کور کې نوافل کوي نو دا جایز دي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راغلی چکل دی عیدگاہ نو واپس راغلے نو پخپل کور کی نفل کړي چونکی دین د عقل شې نه مونږ تاسو غو پکې دور دور سيزونه جوړ کړي وایر ادمو دعا پکې د ځان نه جوړه کړي نو څه خبره ده پېږی ته خبره باندې ادمو پکې د ځان نه فلانې شی جوړ کړي نو څه خبره ده نه د ځان نه زما عزت مندو دین کې به خبره نه جوړه لکه جنازې پسې دا خلک یو کس کی نه الله مو بخ دعا کوي نه الله حبیب نه کړي او که سره وای چیر خو څه چلو شنو دعایو کا نو بیا خدا فرض مز دین او اقامت او وزن مولا پکار دی کړه په خبره باندې کستا په دعا باندې څه نقصان نه کیږي نو که یو امام د جنازي مزل اذان شروع یاد اخ مثال په تور اقامت شروع کو نو که اذان او اقامت د جنازي لپاره سو کوي نو دا بجایز کدا د شریعت په خلاف دارنګ د اختر د ابو زما عزت مند ګورو واجب دی و قدیر پارا اذان اقامت چا شروع نو پاغ اذان و اقامت اگر گناہگاری گی دین زمائی زتمند ٹول نقل دا گلے گورا پا نفل سور سواب دے لیکن دا اختر پر اس کے اوسرے دا مز نمخ کی پا جماعت کیا پا کور کے نفل کئی پا دی نفل دل سواب ملاوی گی گناہگاری گی پا دے پانے پا دی گناہگاری گی زکا چی زمائی زتمند دین ٹول نقل دا گلے سید الکائنات پخپل مبارکی جوندن کی دا اختر د موز نمخ کې نفل نکور کی کړي نی جماعت کی کړي نو چې سوچ کې کوي دا الله د حبیب مخالفت راځي هو واپس چې کله د ادغان راغلي نو نبی عليه الصلاة والسلام مسکړه او نو واپس سوک راشي یا نارینه د موز نو واپس راشي نو کور کې زنانه یا نارینه نفل کوي نو دا درست طریقه ده دا مسله دا ورته قربانه په خپل لاس باندې ذبح کول دا غي نمخ کې غي لپاره چاڑا تیرول ذکر دا علماء لکلی تاسو درس کی تیر شل دا اللہ دا خپل حبیب بارک وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے حبیبا ما تطول کائنات تا رحمت را لے گئے نسوال دا رہے چلے حیوانات لسنگ رحمت تے وی سید الکائنات دا حیوانات حکم ذکر کرے دا حیوانات حق ذکر کرے چی پدی با مناسب کار کے دے با مناسب وال زناور لجائز دی اگر نسیوا کردی ہوئے قیامت کی بدر نہ پختن کی دارمیر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی او کس ناس دا غشان لکز ناس تیم بل کس سر پسور لی سور و خبری کولی نبی علیہ السلام ورطوی دا کرسی ننا دینا با تختیم آو کتونا نجوڑوئے پا دیبان خود ضرورت مطابق سور لی بکوئے سید الکائنات دا حکم ذکر کرے چی پا پس چارا حیوان زبح کول گناہ دا ذکر دل و تکلیف نو دا سید الکائنات حکم دارے چی پتیرہ چارا چی دے حیوان لتکلیف ملوش یو یو حق دے حیوان ذکر کر ذکر دے تمام عالمین دا پار رحمت دے تمام عالمین دا پار حدیث پاک کے رازی صحابہ نبی علیہ السلام سر روانو یو اخ مند والد اللہ حبیب طرف تھا او چکل دا اللہ حبیب طرح نجدیشو نو غڑائی پزمک بانے کیا ہوا نبی علیہ السلام مالکان رو مختلف دادا او شکایت تراغلے او سید الکائنات ورتوی راولی دن کار پورا لے او خراب ولن ور کوي او شکایت تراغلے او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ا مالکانو ته زور نو کا چې تاسو د دن خدمت پورا لے او د دکم حق چې د وقو او د غیا د ناورت نو ور کوي نو الله حبیب رحمت للعالمین را لګره چاړه د خطی روی او مسنونی طریقې سره یې سره زبح کړي مسنونی طریقے سره ذبح کړي مسنونی طریقہ دا چې څوک قربانی کړي نو ساروی به په دې غس طرف راوغورځي چې په غس طرف ساروی راوغورځي قبله په لب ول مخ کې او د ذبح کون کی محبب قبله طرف لې چې په دس طرف ساروي روغور ذکر نو داغه محبب قبله لې وی او د ذبح کون کی محبب قبله لې او یا سید الکائنات صلی الله علیه وسلم ګره په خیل از باندې ذبح مسنونه طریقه دا یو خطه مبارکه د ساروي د پاسې او هغه نمک کې ګره کدا دعاګان یادې کوي خو خبره زکړې رضی دی پټ چې زموږ استاد سو قرباني د الله د حبيب د سنت او د ټول مستحبات د طریقې مطابق شي نبی رحمه الصلاۃ والسلام ساروي روغور زول مخ په قبله باندې او دا غي مخ مبارکم قبله طرف ته او د چاړې دراخو نمخ کې وي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت او الله حبيب وي وانا اول المسلمين من بوي وانا من المسلمين من بوي وانا من المسلمين او بیا وي اللهم لك ومنك او چې دا کلمات ختم کل نو بسم الله الله اکبر وي او چاړه راخ او چې کله ساروي ذبح شو او نبی علیہ السلام فارغ شو نبی دا دعا وکا اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام اے الله زمانہ دا قربانی دا سے قبول کی لکتا دا خپل حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قبول کړو او الله دا سے قبول کی لکتا خپل خليل ابراهيم عليه السلام نے قبول کړو دې طریقې سره زوای عزت مندو چې موږ او تاسو خپل قرباني وکړو بیا که شریک کسان وي شریک ناغي بدا واخه په ټول تقسیم وي ځکه دا مسله ده که شریک کسان وي او یو بل له بهنه موکي خو په اټکل باندې بغیر د ټولې غوخه تقسیم کا نو دای باندې د سود ګنا لازم شو په خبره اواز یې راسي وي نا عوام ور دام ورته اسانی ساروی والی ذبح کی خدا ټول ور تلوی مسله جوړه شي اصل کې کله د اخرت یو فکر جوړ شي بیا د اخرت یو کار ګران نه دی د اخرت یو کار ګران نه تاسو ګره دنیا پر موږ له سوره سوره خبره اسانی کله چې کال تاسو ګران شي نو یو نه بل لاړو یو یو را ولو دا غینا غ ارسو باسا او بیا پکې چوا خو شون کې کی پیزي چاو نه ویره دا کار خو ځکه نو کوم چې ګران کار دی هغه کې مخلا اغه نقد شی پروت دی او د اخرت خبره خټولی غیبانه نو دا حکم دی د شریعت چې شپږ یا پنځه یا سوبر شریکان چې دی نو دای به غوخه په ټول تقسیم وي او کبلا ټول تقسیم کا او کمه زیاتې پکې خامخا راځي نو دی کی سود لازمی هي او علما او دالی کلی که خامخا یو سړی لا سره چې ډیر تنګ دی او ټول تینې نکیږي نو بیا هغه طریقه دا سه دا چې د غوخه سره د خپو د لری داغي سیسه بم جوړه کی نو چون کې جنس چې بدل شنو بیا ته کمې زیاتې وي نو سود ناراضي لکه جوار په غنم باندې خرڅه یو په لدو باندې بل په یو باندې خو جنس بدل له خلاص پلاس دی نو روا دي ٹھیک ہے په خبره باندې او کنه غنم په غنم خرڅه نو بیا پکې نیټم سود دا او پکې زیادت هم سود دی پیږي په خبره باندې بیا به بالکل من په منی اور اللہ حبیب فرمائی ردیہا جیدہا کا ردیہا قیمتی غنم او بلپلا داغی مقابلہ کی قیمتی نری خو پا تول کی او پا وزن کی بیو شانتی وی کئی او پا مثال پا طور بان بہترین غنم دی او تا داغی یو من راوالے او پا بیکار دو من وی بدلے نسود راوے لکن نبی علیہ السلام تا صحابی راوے او بہترینی کجوری ورتراڑی ورته وی د خیبر ټولې کجوري داسې دي نه ورته نه قربان داسې نه دي دا موږ قیمتي دو سو اراوالو نو یو سو قیمتي باندې بدلو دا الله حبیب ورته وی داسې ونه کېدا خو سود دی بلکې خامخا ته تغواړې چې قیمتي کجوري پر دی باندې وال نو نومبه غردي کجوري په پیسو خرڅه کړه نو لاغې چې څومره پیسې دي نو پاغه باندې هغه بهترین کجوري وال په دې خبره وای نو چون کې غوا یو جنس دی او دا خپل ولره د وخه د جنس نه مونږ پورت کې دا څوک نه وایي ګنې چې لره یې ولې وایي غوخه راکا یا خپې یې دی ولې وایي چې غوخه راکا نو چون کې د خپو داغه غوخي داغه دا ډکو جنس د غوخي نه جدا ده نو کلهغه غوخه کی او د پاسه په خصوصي سکی دي لګه غوخه شور سره دي د لوري سي سکی خو نو بیا ک بلا طول تقسیمي یو کمه زیاته پکې راشي نو سود پکې ناراضي سود پکې بیا په دې ترتیب باندې ناراضي دی وجه د وای عزت مندو چې دې ترتیب سره مو تاسو دا احکامات زدکو دا احکامات زدکو او د قربانای غوخه مبارکي مستحبه طریقه دار چې غدري زایش قربانی او سړیو کا او درې ځای دي یو یې صد خپل بال بچ تفریز یو د خپل رشتہ دار او تور کی او درې مې صد د غریبانو سرمنم داغه پکاردار کې یو مسلمان ته ځان له شې جوړای لکه باز زونو کې ټکټونه جوړای سوک ته ځان له نور سم مسلې جوړای نو اجیز دي خو قربانی سرمن په خپلم سره سرمن چی استعمالول شي بل غریب له مرکول شي او کچا هر سکه نو داغه پیسی پیسی داغه پیسی پیسه د کول واجب او فرض دي غریبانو مسکینانو کم د زکات مستحق دي باج مدارسو کې چې په طالبانو باندې لنګر او خرچي کیږي نو اکثر شهرونو او علاقو کې مدارسو لور کوي کدي جمعات امام هغه کمزورې نه غلې ورکول شي وشي په خبره باندې خدا سينا چې आवाज د امام د نور چا په کې برخه دي په خبره باندې اباظی مقتدیان دی ام کئی امامان اندا سے کئی دا مسلمم پکیو دی مخی نصر من خرسائی پہ گئی پہم روان مقتدی ورد خرسی کری لاختر نشتا و سر من خرسی کری بعضی امام لا سر من نشتا و خرسی کری نو دا بیع پا شریعت کے ناروان پہ گئی پہم روان زکر سید الکائنات فرمائی لی یو شیطا سرنین خرسے بینا پہ گئی پہم روان سید الکائنات صحابی توی چیتا سر یو شیطا نو یو شی د ملکیت د لان دی نی راغله نا به خرسه نا چې ملکیت د لان دی راغه ته داغه مالک شوی نو بیا به خرسه او یو شی په ملکیت کې نشتا نو سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم داغه نه منع کړی داغه نه منع کړی لکه دا بازی بازار کې لین دین غو صریح سوتته کړه گاډه ور سره دی وای مال گاډه وال نو مخکې نور سره خبرو کې وای ښا زه خو بدر لس لاکه بندو ناولی سور برانا گاٹی نو دیولی چپار اسلاکا بانے وی سر مات داد اللہ سو نسیوا دا سریحی ست دے پی گئی تخبر بانے نو کتا سر گاڑے موجود دے اوستاخ پل شیر نو مثال پتور دا اللہ سو لاکو دے کتی پا پینز اللہ سخر سے کپا شلا کے خر سے وچی شی پا منز کشتا دینا او تیو پا آوائی پا دی پی سو برانا سور گاٹی یو پشی گاٹا دے لگتا ٹوپک پا دو سو آغ شریعت کے ناروا نه او چې دا چې شیشته دینا او وای په دې پیسو برانه سور غټینو چې دا خلک دی له جایز وای چې غسود بس شي پیږي په خبره باندې چې د سود دا تاریخ دا خلک څنګه کوي پیږي په خبره باندې چې مثال په تور په سول په سیسل غټي یا الله سو لاکو په سی پینځلا کې غټي او دې له سود نه وای نو دې مسلمان نه تپوس پکار دی چې غسود ته وېسل سود سل وېسل دا سریحی سود دے زمائی عزتمندو چی دینا زمائی عزتمندو مگو تاسو اجتنابو کو دینا اجتنابو کو نو دی طریقی سر بیا زمائی عزتمندو سود رازے یو شیدر سرنی نو داغی دا خرسولو نا شریعت کی من راغلی لکا گورا شریعت کی دار آغلی یو سرے مثال پتور بانے شریعت متحرہ کی دیتا دلالی وئی مثال په تور یو دکاندار لوي زبد لگا کرا ولم اغه سره بزياتیم دینه کوي اماله به 50 روپي راکې داسې دلالي په شريعت کې جائز دي چې گاک لم پتا دا چې بای زبال بچدار هم د سکريو دکان را پاسې هم تا سره بازار کې ګرځم اماله به دور دور پیسې راکې دکاندار لم پتا او کدا سي چې تالوي سړې در لرا ولم او داشه به په وي پسو دی وي په 2000 وي خزي در لرا ولم په 5000 به په خرج کې پیږي په خبره باندې نو دا شی دلالی نه دا په شریعت کې ناروا دی مخکې دکاندارونو ایما سره یو گا کراغله دا ټوپک دی د سورې وې د دوه زور دی وې خپه درې زره به اور ورکه عمل ول ډیر خلا د دې کې دکاندارم دوکا وکا او دا شی نقصانی شو دا ورته حلال نه دا دلالی جایز ده خو چې پته یې سرګن نه جبای دې په کې سلو پې او د دوکي شی په نخر سید د دوکي شی ولالي دې طریقې سره زمای عزت مندو چې موږ تاسو خپل لین دین خپل اخلاق دا د شریعت مطابق نو پدی باندې با الله رب العزت موږ تاسو له زما عزت مند ډېر اجر راکي. لدا اندر زرا رواني دي کی ګور ذکر ته متوجي شي، خاص کر دا درې کلمه وای، خاص کر دا صلات تسبیح سره وای کنه، نو پکې درې کلمه مراشي او صلات تسبیح مراشي، لیکن نوافل له زور ور کوي، صلات تسبیح له زور ور کوي. الله سره دې چې موږ تاسو نه ګوره دغه شانتی لري نشي. دا ډېرې قیمتي ورځې دي. دا عمر زما عزت مند اسپته نه لګي چې دي کې موږ تاسو نوافل کو پدی کې روزي او نسو پدی کې نور نیک کارونه کو او دارا نه ضایع او برباد نشي، دار نه ضایع برباد نشي. دا تکبیرونه زما عزت مند زده کوي کم چر روان دي، دې ترتیب سره تکبیرونه موږ تاسو زده کو. دا قربانی د مسنون طریقې مطابق موږ تاسو ټول اعمال او اخلاق زده کو. دا د خپل علماو نه زده کو چې پچا قربانی واجب ده او پچا باندې نه واجب. نو چا باندې ک باجدا سی وی چې کور کې ګڼ کسان وي، نو په یو قربانی دی غاړه نخلاسي، په یو قربانی دی غاړه نخلاسيږي. بلکې هر صاحب نصاب ک ناری نه ده ک زنانه ده، باید زنانو سره زیورات وی ډیر ډیر داغې د وجنې په قربانی راځي. او د قربانی د وجوب د پاره کال تیرې دلم په کیسه نه دي، دام په کې شرط نشته، کال تیرې دلم په کې شرط نشته. الله دې موږ ته سره توفیق راکړي چې زموږ ټول اعمال د شریعت مطابق شي، او د خپل قبر او د آخرت فکر دې الله موږ ته سره پیدا کړي. دعا غواړي چې الله نه باران ودري، مسلمانان سره پریشانو کې دی الله ختم. اللهم حوالینا ولا علینا على الآكام والزراب والأودية ومنابت الشجر. يا إله العالمين تباران بنك، اللهم كمزوري ونور برداش نشكولي. يا إله العالمين تباران بنك، دو أمت مسلم مشكلات طول ختم كي. يا إله العالمين مصر رخ بالقبر والآخرت فكر بحدا كي. الله دنیا و آخرت تشر من نغین موسا دے. یا اللہ منگا صحیح انسانان جوڑ کے، اللہ منگا صحیح مسلمانان جوڑ کے، منگا صحیح رخ بالحبیب امتیان جوڑ کے. اللہ مسر رخ بالقبر و آخرت فکر پیدا کی. دنیا پہ گٹ گٹ کی مسلمانان جس پریشانوں کی اللہ ٹولی پریشانی ختم کی. سوچ لے اسلام بارہ کی غلط سوچو نہ کہیں، اور آگے اتفاق و اتحاد راغلے. اللہ چی پا کم شکل کی وی تی پا خپل گرف کی رونی سی، اللہ تی پا خپل گرف کی رونی سی. امت مسلمہ دد غزالمان و منافقان و بیدین و دپنجن ددائی د شرارت نا پا امن و امان کی. الہ الامین و صلی اللہ تعالیٰ لآخر خلق محمد علیہ وسلم. گران اور دن کو زمونگ دکان پتہ یاد لری اسلامی کے